En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Here, gentlemen and ladies fair, that gracious famous city, come listen if you've time to spare, while I rehearse this ditty, and for the opportunity, consider yourself lucky, it is not often that you see a hunter from Kentucky, oh Kentucky, the hunters of Kentucky. Now you all did read in the public prints how Pakenham attempted to make our Hickory Jackson wince, but soon his scheme repented. Jackson, he was wide awake and he wasn't scared of trifles. Oh well, he knew what aim we'd take with our Kentucky rifles. Oh, Kentucky, the hunters of Kentucky. Well, a bank was raised to hide our breasts, not that we thought of dying, but that we always like to rest, unless our game is flying. Behind it stood our little band, and wished it to be greater. Ja, sikke en skøn melodi, vi starter med her. Det er simpelthen en kampagnesang fra præsidentvalget i USA i 1828. Og for god ordens skyld skal vi sige, at vi har ikke en original optagelse fra 1828. Det her det er en, der kommer senere, men vi skal forestille os, at vi er i valgkamp i USA i 1828. Og grunden til, det er så dejligt, Mads, det er, at vi har gentagne gange stillet vores lyttere, tålmodige lyttere, i udsigt, at vi vil komme videre i listen over amerikanske præsidenter. Og vi skal lige huske at minde om, at dem, vi har nået indtil videre, det er den første George Washington, det er den anden John Adams, det er den tredje Thomas Jefferson, det er den fjerde James Madison, det er den femte James Monroe og den sjette John Quincy Adams. Og så gik vi lidt i stå, og nu er vi så kommet til ingen ringere end en af de mest interessante, nemlig Andrew Jackson, som er præsident, tiltræder i 1829, altså efter den valgkampsang, som vi lige startede med. Så det er ham, Mads, vi vender tilbage til her i dag, hvor vi går tilbage på sporet, der hedder, lad os lige beskæftige os med, hvem er de amerikanske præsidenter? Ja, det har vi glædet os til, og har stillet folk i udsigt i meget lang tid, må vi nok sige, David, at nu skulle vi nok komme tilbage på sporet. Og jeg havde en undskyldning i lang tid, fordi jeg havde nogle biografier, der var kommet nogle biografier over Andrew Jackson, som jeg synes, jeg gerne ville have læst. Og alt det er overstået. Der er ikke flere undskyldninger nu. Nu skal vi til at tage fat på Andrew Jackson. Og det, der har været... vi har jo hele tiden talt om det her med, at når man beskæftiger sig med personer, der er født i 1700-tallet, så beskæftiger man sig også med personer, der har liv og synspunkter og en masse andet, som jo er meget anderledes, end vi ser på tilværelsen i dag. Og derfor er de meget nemme at lave karikaturer af, og det er meget nemme at misforstå dem, hvis man tager dem ud af deres samtid, fordi næsten alle mennesker, der lever i 1700-tallet, de ville falde noget igennem i en moderne tesalon. De ville have holdninger, som meget, meget få på planeten deler med dem, så at sige. Ja, og det gælder ikke kun Jackson, men det gælder, jeg nær sagt, alle. I hvert fald næsten alle. Det gælder alle, men på en eller anden façon gælder det i særdeleshed Andrew Jackson. Vi skal lige huske, Mads, inden vi kommer ind på historien om Jackson, så bare lige for at sætte ham i aktuel kontekst, så var han måske den ekspræsident, som den tidligere præsident Trump sådan så sig selv mest i, og derfor har han også i USA, nu sagde du, der var kommet nye biografier, det var jo ikke tilfældigt, der kommer ofte nye biografier om amerikanske ekspræsidenter, men han blev en ny, sådan fik en endnu mere prominent person, fordi ikke bare Trump på mange måder så noget af sig selv i ham, det var der også mange andre, der gjorde, så han blev spændende, også i nutiden igen. Hvis man skal se lidt på, hvordan man har opfattet Andrew Jackson gennem historien, så var han i mange år betragtet som en stor præsident. Man man så gennem fingre med meget omkring Andrew Jackson, og så kommer der en periode, hvor han pludselig virkelig falder ned fra sin piedestal, og det skyldes især Jacksons dybe racisme og måde han han håndterede nogle indianerstammer i sydstaterne, skal man nok komme nærmere ind på, men det gjorde at Jackson blev sådan en, som hvor man i lang tid sagde at han var en stor præsident, der ligesom introducerede en ny demokratisk kultur i USA, så stor en præsident, at man har en rytterstatue af ham lige foran kongressen og så videre. Han blev sådan løftet i den tidlige historieskrivning om USA, men da man så begynder at prøve at blive bedre til at sige, at USA er jo ikke bare en nation, der består af hvide nordeuropæere. Der er mange andre, der er en del af USA, og Andrew Jackson agerede og handlede på en façon, som var meget voldsom over for dem, begik noget, der resulterede i noget, man bedst kan beskrive som en art folkedrab. Selvom det nok ikke lige var et folkedrab, han havde i tankerne, så ender det med det, og han er meget forhat der. Og fra dag af, der falder han sådan ud af det gode selskab, og man vil ikke sådan, hvis man mødes blandt historikere, der beskæftiger sig meget med præsidentembedet, så kan man sagtens sidde og sige, sådan nogle sædvanlige koryfæer i det selskab vil jo være George Washington, eller sågar endda Thomas Jefferson, også selvfølgelig Lincoln, og senere de to Roosevelt'er, og man vil også uden problemer kunne nævne Truman, man vil sikkert også sådan der kunne nævne Reagan. Hvis man i nyere tid har sagt, jeg er helt vild med Andrew Jackson, så vil folk blive helt stille i lokalet blandt historikere, og man vil sådan vente på, at den lokale David Trass vil stille sig op og få et offentligt sammenbrud. Vi skal så sige i dag, fordi vi jo synes, eller vi fælles også med mange amerikanere i øvrigt om at synes, at Andrew Jackson, om man kan lide ham eller ej, er en utrolig interessant figur at beskæftige sig med, og derfor så vil vi faktisk dele ham op i to, sådan så vi i dag taler om hans tid, fra han bliver født i 1867, og faktisk til han første gang stiller op til præsidentvalget i 1824, og så vil først i næste udsendelse, forhåbentlig næste udsendelse, komme ind på, hvad der så skete i de 8 år, hvor han var præsident. Så vi siger altså i dag, Mads, der går vi ikke videre, end du lige har gjort nu til at sige, hvordan ser folk på ham i dag, fordi i dag så kigger vi i stedet for på, hvem i alverden var den mand, som endte med at blive, kan vi jo godt sige, Mads, uden at komme sådan yderligere ind på det, den første sådan outsider, der blev USA's præsident. Hvem var han? Hvor kom han fra? Hvad var det, han kunne? Så vi starter i virkeligheden, Mads, med at skrue tiden tilbage til nu sagde jeg 1867, jeg mener selvfølgelig 1767, skrue tiden tilbage til der, og så bevæger vi os i dag kun frem til det tidspunkt, hvor han stiller første gang op til præsidentvalget i 1824. Så lad os prøve at komme tilbage, Mads. Hvem var han? Hvor var han henne i sine første år? Jamen i sin første år, der bor, det har man faktisk altid diskuteret, hvor han har boet oprindeligt. Der er to delstater, der hævder, at Andrew Jackson voksede op i deres stat. Det er North Carolina, og det er South Carolina. Men han boede i grænselandet mellem de to, i et område, som hedder Waukesha. Og derude i det grænseland, der var der ingen stat. Og vi skal huske på det her tidspunkt, hvor 1767, der er der ikke noget, der hedder USA. Der har vi en række områder, der er underlagt det britiske kongehus. Og her vokser Andrew Jackson op et sted, hvor selv om vi er i den nye verden, og selvom der er meget langt til London, så er der også langt til lov og orden her. Det fandtes ikke på det, vi kalder for the frontier. Men der er to fattige skotsk-irske emigranter, der har brudt op og rejst derover, og de har fået 3 drenge. Faren dør, han hedder også Andrew Jackson, og moren har så de her 3 drenge, hvor hun flytter ind hos nogle noget familie med sine tre drenge, og der lever de med en, altså udsat for ekstrem fattigdom, og uden at der er noget af det, vi sådan forbinder ved normal opvækst. Der er ingen skole, de kunne gå i, og da de vokser op, så begynder den amerikanske uafhængighedskrig. Og tidligt i den, midt i den, der bliver det område, hvor Andrew Jackson bor med sin mor og sine to brødre, det bliver invaderet, og de kampe, der var i de to Carolinas, altså North Carolinas og South Carolina, de var nogle af de mest voldsomme i hele den amerikanske uafhængighedskrig. Når man har set sådan nogle film, hvor der bliver begået massakre, britiske soldater kommer forbi og voldtager alle, der, som de har lyst til at voldtage, og skyder og dræber resten og så videre, og de lokale giver igen så godt de kan, så er det faktisk ofte med historiske rødder i kampene i det her område. Hvis der var et sted, man ikke skulle være i løbet af den amerikanske uafhængighedskrig, så var det især der, hvor Andrew Jackson vokser op. Og krigen fører også til, at Andrew Jackson mister begge sine brødre. Den ældste bror er soldat. Andrew Jackson er for ung til selv at være soldat. Moren dør også, og det fører til, at da man er ude af krigen, der har Andrew Jackson ikke bare mistet sin far og vokset op i fattigdom, nu har han også blevet forældreløs og familieløs, så at sige, og står der helt alene i universet, og vi kan jo godt regne ud, at når man altså knap har nået konfirmationsalder på det her tidspunkt, så har det været en meget, meget hård start på tilværelsen, og Andrew Jackson starter livet med et voldsomt, voldsomt had til alt engelsk. Det går sådan igennem ham som en rød tråd, og han vokser op i så under så trange kår, at man næsten kan bruge sådan et nietzscheansk udtryk, at Jackson voksede op med så mange udfordringer i sit liv, at de fleste ville nok være omkommet, hvis de havde skulle være udsat for det samme, men Andrew Jackson overkommer dem og bliver til sådan en helt derude i det grænseland, hvor der ikke fandtes nogen stat overhovedet, der kunne passe på nogen. Og herude, der kommer selvfølgelig, da der kommer et USA, så begynder man så at etablere sig, og der kommer en stat langsomt derud, men i mange, mange år, så er det at forstå Andrew Jackson, det er at forstå sådan en, altså han er en frontiersmand, rigtig og forkert, og så videre. Det er sådan noget, der bliver afgjort af din egen evne til at agere. Han levede ikke et sted, hvor man stod og ventede på, om trafiklyset skiftede til grønt, før man krydsede til gaden og så videre. Det var nogle lidt andre prioriteter, man havde i sit liv. Og der vokser Andrew Jackson op og klarer sig. Og det, der ikke slår os ihjel, som Nietzsche skrev, gør os jo stærkere. Og Jackson blev en meget sådan i sådan en traditionel maskulin forstand til sådan en meget stærk mand. Og så bliver han jo også der, da han så, vi skal huske på årstallene her, han er født i 1767, den amerikanske uafhængighedserklæring ligger i 1776, og så sådan der i årene efter, at det vi taler om her, Mads, at USA begynder at blive til et USA, som jo i første omgang kun er stater på østkysten, der bliver han så advokat, sagfører, og han rykker ind i Appalachians, altså den bjergkæde, som hedder Appalachian, som allerede sådan ligger der i kanten af South og North Carolina, men han rykker også lidt ind i Tennessee. Og den dag i dag er Appalachian også lovløs. Det kan man altså godt sige, ja. Ja, det er jo der, man får moonshine og sådan noget fra. Og, ja. Altså, det er stadigvæk sådan et område, hvor staten ikke rigtig virker. Altså, det er ikke bare Vestjylland eller Nordjylland, vi taler om her. Det er, det er Mors, vil jeg sige. Altså, vi er virkelig langt fra, at der sådan er en central kontrol over tingene. Og Jackson, som du siger, bliver jo rigtigt. Han, uden at han nogensinde har gået i skole, så får han alligevel læst op til at blive sagfører. Han bliver sådan en særlig slags sagfører, der har det som sin hovedbeskæftigelse at inddrive gæld. Og det skyldes, at Andrew Jackson var meget tynd hudet, og man skulle ikke sige ret meget forkert, så ville han udfordre dig til et duel. Og der er sådan en rød tråd af dueller igennem hele Andrew Jacksons liv, og han havde det meste af livet havde han to kugler fra dueller siddende i sin krop. Og det er sådan typisk, Andrew Jackson bliver ikke sådan en, der sidder og laver som sagfører, sidder og laver kontraktforhandlinger osv. Han er en, der drager ud til folk, der skylder penge på vegne af nogen, der gerne vil have de penge, og så kommer han hjem med de penge, og det gør ham meget populær. Og vi ved ikke en masse om den periode i Andrew Jacksons liv, men det er nok ikke noget dårligt gæt, at der er sådan noget i Andrew Jacksons personlighed, hvor man siger, at hvis han kom ind for døren og sagde, at du skyldte penge, så skulle han nok komme ud af dit hjem igen med de penge, du skyldte ham. Altså han var ikke sådan på den måde traditionelt sagfører. Og det var, Mads, kan vi jo roligt sige, i det der nye Amerika, som var skabt, og især på den her egen. Fordi på det her tidspunkt skal vi forstå, at den her Appalachian-bjergkæde, det er sådan det yderste af det nye Amerika på det her tidspunkt, så det var virkelig. Det var virkelig, selvom vi ikke var ude i det, vi i dag kender som den vilde vesten, så var det jo det vilde vesten på det her tidspunkt. Ja, omkring slutningen af 1700-tallet, starten af 1800-tallet. Lige præcis. Der sker jo så det i 1803, at man køber, mens Jefferson er præsident, der kører man Louisiana-territoriet. Så pludselig kommer der en masse land mod vest, som er interessant. Men indtil da, der havde man opfattet det område, hvor Jackson bor i, som det sted, der, det var kanten af tilværelsen. Altså det, der lå længere mod vest, der var man vanvittig, hvis man drog ud. Og ingen vidste rigtigt, hvad der var derude. Der var nogle pelsjæger, der rodede rundt derude, men det var indianerland, og hvis man ikke var rigtig god til at begå sig blandt indianer, så ville man bare forsvinde derude. Men nu køber man det, og pludselig bliver det område, hvor Jackson er, han er i Nashville på det her tidspunkt, det bliver til sådan en hovedsæde for dem, der drager videre mod vest. Altså, de skal lave nogle stops undervejs, og et af de steder er Nashville, og Tennessee bliver til som stat, og det, der sker, er, at altså, der sker en, altså, USA ændrer sig. Om 1800, hvad bor der i USA? 5-6 millioner mennesker. Men det vælter ind med folk til USA. Og mange af de her, de har fyldt østkysten op, og mange af dem begynder så at drage nordover, eller vestover. Og det er ved at forandre USA. Og mange af de her konflikter, som der har været... som bliver også til en vigtig del af Andrew Jacksons politiske liv, og senere fører til borgerkrig, er også tydeligt her, fordi der kommer en ubalance mellem nord og syd. Man kan sige, at hver gang der kommer tre emigranter i den her periode til USA, så er det kun en af dem, der tager til syd, og de to bosætter sig i nordstat. Og det betyder, at den her balance, der har været mellem slavestater og de nordstater, der ikke har slaveri, den begynder også at blive rykket, så der begynder i det her unge USA, som Jackson sådan vokser op i, så begynder der også at blive sådan en opfattelse af, at ja, vi er nok én nation, men vi har også nogle forskelle, som gør, at vi har svært ved at være i stue med hinanden, når man ser på nord-syd-konflikten. Og der er Jackson rendyrket sydstatsmand. Præcis, og det er derfor, vi talte om lige i starten, at da han så bliver endelig ender med, det skal vi ikke ind på lige nu, bliver valgt til præsident sidst, der er han sådan den første, der ikke er sådan på en eller anden måde en del af det oprindelige, pæne, ordentlige nordøstlige USA, det der stammede på en eller anden måde fra det britiske imperium. Og Mads, mens han er der i Nashville, bare for at sige noget om, hvordan landet udviklede sig på det tidspunkt, der er han faktisk også en af bare tre mænd, der grundlægger byen Memphis, Tennessee i 1819. Også bare for at sige, at der var ingenting. Altså alt var nyt. De grundlægger byen, fordi de var en slags investorer i den, og så bliver den her by til, og sådan var det jo på det her tidspunkt. Så Jackson var en helt anden person. Og hvis du blev uvenner med en af de tre, og så blev konflikten tit løst. Ikke ved, at man sad og ventede på, at der var nogen, der gad at tage en måneds rit fra det nærmeste by mod øst, for at bringe lov og orden til det her samfund, så ordnede man det i en duel på gaden. Og Jackson er, som jeg var inde på tidligere, så ender han hele tiden i de her dueller, fordi han er så tyndhudet. Han kan blive uenig med folk over de mest vanvittige ting. Den første gang, han myrder en mand i en duel, der er det fordi, at de bliver uenige om et hestevedløb. Og hvem gør det på en sådan façon, at man står nede i over for hinanden med ladte pistoler? Og Jackson ved, at ham han står overfor, han er en bedre skytte, han hedder Dickinson, han ved, at han er en bedre skytte end Jackson, så Jackson ved, at han vil skyde først, og Jackson ved, at hvis han skal skyde lige så hurtigt som Dickinson, så vil han sandsynligvis ramme forbi Dickinson, men Dickinson vil have en stor mulighed for at skyde først, men fordi han vil skyde så hurtigt Dickinson, så har Jackson en lille teoretisk mulighed for at overleve det skud. Og da de står over for hinanden, så trækker Dickinson sit våben hurtigere end Jackson. Det er ikke sådan Wild West-stil, men altså sådan duel-stil, og skyder Jackson. Men Jackson venter med vilje, fortrækker ikke mine, og så tager han sig lang og grundig tid til at sigte på Dickinson og dræber ham. Hvilket også var usædvanligt. Man plejede ikke at dræbe hinanden i dueller. Man plejede bare at få æresoprejsning ved sådan at lave nogle symboliske handlinger omkring den her med at mødes i en duel. Men sådan var Jackson ikke. Når han var sur, så var han så sur, at du skulle være heldig, hvis du slap fra ham i levende live. Og det vi taler om her, det er altså, at han flytter, som du har fortalt, Mads, han flytter fra det her South North Carolina-område ind i det nye Tennessee, til Nashville, Tennessee, og så begynder han at bevæge sig ind i det politiske, sådan første omgang, altså lokalpolitiske i delstaten Tennessee, den helt nye delstat Tennessee, hvor han først bliver justitsminister, siden kommer i det lokale, den lokale Tennessee lovgivende forsamling, det er der i slutningen af 1700-tallet, og bevæger sig så ind masser i det nationale politik, fordi han i 1796 bliver valgt som Tennessees eneste medlem af repræsentanternes hus. Så der begynder hans politiske karriere sådan at starte. Altså han gør jo noget, der er ret smart, Jackson. Og det er, at han gifter sig til ære og ærværdighed. Og det gør han sådan på frontier-fasong, ikke på østkyst-fasong, men han bliver forelsket i en kvinde, der hedder Rachel Dawson Robarts, og hendes far var grundlæggeren af Nashville, og den der Donaldson-klan var meget, meget højagtet. Det lyder som en skotsk klan. Ja, det tror jeg faktisk også, de er. Det er sådan nogle, man hører om hele tiden, og man skal ikke de har penge, og der er mange ting, der ikke kan lade sig gøre, hvis man ikke er gode venner med dem. Og da han møder Rachel, Andrew Jackson, der er hun egentlig stadigvæk gift, men hun er blevet separeret fra sin første mand, der hed Louis Robarts. I slutningen af eller i 1791, tror jeg det er, der begynder hun at bo sammen med Andrew Jackson som mand og kone, og det er hun, selvom hun først formelt bliver skilt. Hun er separeret, men hun er ikke blevet skilt endnu. Det bliver hun først i 1794, og de der tre år, der går, inden man får sig en rigtig skilsmisse, det vil i datidens sådan middelklasse og overklasse, som hun jo er en del af, det ville være sådan helt uhørt, at man gjorde det. Men vi er i Frontier-USA, og der kan man godt sådan se igennem fingre med det der, fordi de var jo separeret, og det var slut, og så videre. Så, og den her historie skal komme tilbage og forfølge Jackson. Han bliver i alle de politiske kampagner, han stiller op i, der bliver han hele tiden beskrevet af sine modstandere som en wife-stealer, selvom det var han ikke sådan rigtigt. Men fordi at, og her ser man det her sammenstød mellem Frontier-USA og så det mere sådan traditionelle samfundsorden, som findes i det USA, der var vokset ud af de britiske kolonier, så at sige. Men Rachel Jackson bliver meget, meget vigtig, og hendes far og den prestige, hun bringer ind i deres fælles hjem, gør, at sammen med hans karriere som både sagfører, men også den person, han bare er, gør, at han har sådan en himmelflugt som politiker og bliver en, som man slet ikke kan stå i vejen for lokalt i Tennessee. Men så bliver han valgt, Mads, som vi lige var inde på her, så bliver han bliver valgt til repræsentanternes hus, han bliver også valgt til senator for sin stat, men det interesserer ham ikke stort at være i Washington D.C. der i slutningen af 1700-tallet. Han vender tilbage til politik hjemme i delstaten, og det har vel også noget at gøre med, at vi lever i en tid her, hvor de fleste delstater betragtede det som mere interessant, hvad der foregik i deres delstat, end hvad der foregik i Washington D.C. Så han vender i virkeligheden på mange måder hjem igen, ikke? Jo, man kan sige, Jackson er interesseret i politik, men han er ikke interesseret i Washington D.C. andet end, at han tilhører ikke dem, der er interesseret i, at man ligesom skal bruge den føderale hovedstad til at diktere, hvad man må og ikke må lokalt. Og dengang mødtes kongressen ikke så tit. Det tog lang tid at indkalde kongressen. Præsidenter brugte man praktisk talt ikke til andet end at sidde og skrive julekort og lave lidt rundvisninger. Så det føderale system er ikke rigtig udviklet i USA endnu. At det at være valgt til en magtfuld post lokalt er meget mere prestigiøst og vigtigt end at være valgt til den føderale kongres. Men der kommer jo en krig. USA ryger i krig med britterne i 1812. Og det er USA, der erklærer England krig, og vi har været inde på den her krig tidligere. Men Jackson er blevet leder af den lokale milits, og bliver derfor bedt om at være leder for Tennessees bidrag til den her krig mod briterne, og de skal, den gruppe han er en del af, det at de skal forsvare New Orleans, og der drager Jackson ned med 2.000 mænd, og får så at vide, at han skal vende tilbage igen. Og da han vender tilbage igen, der går han sådan en meget berømt march, hvor han i stedet for at sidde på en hest og ride med sine marcherende mænd ved siden af sig, så låner han sin hest ud til nogen, der går dårligt, og går sammen med sine mænd. Og det giver ham sådan, altså, det er sådan et frontiertræk, altså, hvor han ser ikke sig selv som overklasse, Jackson. Og det giver ham øgenavnet Old Hickory. Ja, Old Hickory. Det får han efter den der march der. Han deltager... Mads, lad os lige, fordi for god ordens skyld, Old Hickory var hans stærke øgenavn. Så lad os bare lige holde en lille pause i fortællingen, inden vi runder den af, med bare lige have et lille stykke af en berømt sang om ham også, der netop hedder Old Hickory. He was over 2 axe handles tall. He was arrow straight and thin. He was rough and he was tougher than a gnarled old hickory limb. In the war of 1812, Andrew Jackson got that name. His soldiers gave it to him forever to remain. Andrew Jackson was a soldier, about as soft as old cement. had a thing or two to say. Folks knew just what he meant. Lots of big men tried to break him, but never was he bent. Oh, Hickory Andrew Jackson, our seventh president. Hickory's eyes were bright and blue when they searched for truth and right. Ja, igen her, Mads, for god ordens skyld, den her sang er ikke en original optagelse, men en senere indspilning af sangen om Old Hickory, som du siger, Mads, det er efter krigen i 1812, som de også synger om her. Her bliver han til en person, som virkelig betyder noget. Ja, det gør han. Han bliver sin helt i sin kamp for den her milits, og han deltager i en, man skal forstå, krige i USA på det her tidspunkt. Uanset om de har været mellem franskmændene og briterne tidligere, eller hvis man bliver uvenner med det spanske imperium, så gør man ofte det, at man bruger indianerstammer til at føre krig mod hinanden. Man hyrer dem simpelthen som allieret. Og Jackson bliver sat til at rydde op i de indianerstammer, der er blevet urolige i løbet af den her krig 1812. Det er især den stamme, der hedder Creek-indianerne, dem jeg har gennemgået, dem hedder Red Stick-stammen, dem har jeg talt om tidligere, kan jeg huske. Der er sådan et berømt slag, hvor Jackson leder en styrke for Tennessee, og de indianske allierede, som kæmper sammen med amerikanerne, og de drager dybt ind i Creek-territoriet, og her vinder Jackson en række slag, som det hele kulminerer med et berømt slag ved noget, der hedder Horseshoe Bend i 1814, hvis jeg husker rigtigt. Og der bliver Creeks war party, altså den gruppe af Creek-indianer, der er blevet samlet for at føre krig på vegne af stammen, den bliver mere eller mindre udslettet. Og det er Jackson, der fører an i at få forhandlet en række traktater, hvor en række stammer, dem der hedder Chickasaw og Cherokees, Choctaws og så også Creek-indianer, de må afstå millioner af hektar land i de stater, der i dag er det vestlige Tennessee, Mississippi, dele af Georgia og Alabama. Så Jackson er også med til at gøre det område, han er aktiv i som politiker og nu også som general, eller få åbnet for, at den hvide mand ligesom kan fortrænge indianerne fra de områder. Og så har vi, hvis vi sådan skal begynde at rykke frem mellem det tidspunkt, hvor han sådan for alvor indtager den nationale scene, så kan vi sige, at vi går derefter de områder, de ting, du lige talte om, så går vi til sådan 18, 16, 17, 18 stykker. Nej, det kan vi simpelthen ikke. Kan vi ikke springe så han ikke? Nej, det kan vi ikke, fordi han er ikke blevet held endnu. Og det bliver han i 1814, fordi der planlægger briterne et angreb på New Orleans, som jo sådan er en meget sådan strategisk knudepunkt for at komme ind i det indre USA på grund af det vejen ind i Mississippi-flodsystemet. Og så for at blokere briterne, der samler Jackson en underlig broget gruppe af frivillige og militsfolk og slaver, der eller tidligere slaver og pirater endda, altså alle mulige forskellige grupper, som har lyst til at kæmpe, og da briterne går i land og skal til at og angribe, der er vi inde i 1815, der er det, at Jackson han tæver dem, og de britiske tab er flere tusind mand, Og Jackson, han mister 13 mænd, meget berømt. Og kampen var ved, selvom man har fået en officiel fred mellem USA og Storbritannien. Krigen i 1812, den er overstået på det her tidspunkt, men det er bare ikke kommet frem til slagmarken. Og Jackson sejrer, han sejrer med maner, og fra dag af, der er han ikke bare en stor mand i Tennessee og i dele af syden. Han er et nationalt navn, og alle kan nu se, at den her skøre, så den nærmest hypermaskuline mand, som Andrew Jackson er, at han er på vej mod noget, som man ikke helt kan styre. Og den gamle garde i USA, Monroe'erne, altså alle dem, der har været med til at skabe og synes, hvordan bestemte, hvem der skulle være præsident af Madison og Jefferson og Adams-familien osv., de sidder jo sådan og ser på det her fænomen, der opstår dernede, og de rynker på næsen, fordi han er jo datidens underdog, han er datidens Donald Trump, og det er jo derfor, Donald Trump elsker ham, fordi han er den, som ikke er velkommen i de fine selskab. Ja, og undskyld, jeg kom til at springe, eller var lige ved, heldigvis lykkedes det mig ikke, at springe over New Orleans, men så lad os bare lige gå dertil til det, som jeg var ved at introducere før, nemlig situationen omkring Florida, som kommer der i årene efter, hvor Jackson jo også spiller en kæmpe rolle i forhold til igen at gøre USA større og mere sammenhængende i forbindelse med Florida. Ja, det er rigtigt. Det, altså, nu er vi under præsident Monroe, og der har man nogle Seminole-indianer. Florida, eller Florida, som det jo hedder på spansk, eller Florida, det er du bedre til at sige, David. Det betyder, at det blomstrede. Landet er blomstret. Staten med blomster, ja. Ja. Og Seminole-indianer angriber over den spansk-amerikanske grænse. Florida er spansk, og det har Seminole-indianer ligesom opdaget, at de kan bruge den her grænse som base, eller som udgangspunkt for, hvor det er svært ligesom at eftersætte dem. Så de krydser grænsen og begår mord og forbrydelser nord for grænsen, ind i Georgia især, selvfølgelig. Og det bliver man selvfølgelig så træt af, at man beslutter sig for at sætte en mission derind for at få styr på det her. Og det er Andrew Jackson, der som nu er en del af den amerikanske hær. Han i 1817, der får han simpelthen det påbud, at du skal få de her Seminole-indianer til at holde op med at angribe ind i USA. Og Jackson, han valgte ligesom at forstå sine ordre på den façon, at det betød, at han skulle indtage Florida. Og det gør han så. Og finder der et par briter, der nok har været medvirkende til at hisse Seminolerne op og få dem til at angribe USA. Dem stiller han så for sådan typisk Jackson-stil, sådan lynjustits, og de bliver hængt. Og her, der prøver den gamle garde så at sige, se den der vilde banan, ham kan vi ikke styre, han render rundt med kugler i kroppen fra dueller og har sår overalt fra kamp og så videre, og han er for meget Andrew Jackson til os alle sammen. Det her han har gjort nu ved at invadere Florida i stedet for bare at fange de Seminole-indianer vi var efter, det må da føre til, at vi ligesom kan få ham gjort op med ham en gang for alle. Men man opdager jo så, at så nemt er det ikke, at James Monroe kan godt se, at Jackson er så populær, at han kan ikke straffe ham for det, han har gjort, og vælger så at forsvare og ligesom bryde ud af den her gruppe, han er en del af, og forsvare Andrew Jackson over for de andre. Så Jackson, i stedet for at blive ristet over bålet, som man nu gør i det politiske system, når nogen gør noget, man ikke kan lide, så bliver han bygget endnu mere op som en helt, der sådan nærmest nu har strålet krans omkring sig i USA. Og der tror jeg, hvis du, vi stopper for i dag, fordi du siger stråleglans, det har han på det her tidspunkt. Han trækker sig fra hæren. Han er kortvarigt guvernør i Florida, tager så tilbage til Tennessee 1821-1822. Og på det her tidspunkt, Mads, der bringer vi os videre til næste kapitel, som forhåbentlig bliver næste udsendelse, hvor vi simpelthen går ind lige der, hvor han vender tilbage til Tennessee, og hvor han begynder at forberede sig til sin første valgkampagne. Alt det, efter vi nu har fået historien om, hvem han var, hvorfor han var så vigtig en person, hvorfor han kunne være den første, der ikke var en del af den oprindelige amerikanske adel, om jeg så må sige, selvom det var et fyrord i USA på det tidspunkt, at han så alligevel kan bringe sig ind. Jeg vil sige, nu har vi fået historien om, hvorfor han var den, han var, hvordan han kom til sin store position i USA, i det nye USA. Og så kan vi godt love, Mads, at kan vi klare hans politiske karriere som præsident i én udsendelse næste gang, eller får vi også vi behov for... Vi kan gøre vores bedste. Vi kan gøre vores bedste. Han er jo sådan en sammensat mand. En sidste anekdote, jeg lige skal have med om ham, det er, at der er ingen tvivl om, at Andrew Jackson var sådan en klassisk racist. Han mente ikke, at sorte kunne finde ud af noget som helst, og at slaveri var helt på sin plads. Og han var ekstremt brutal over for indianer, som jeg også beskrev, og vi har slet ikke nået kommunikationen på den måde, han er på. Men det, der gør ham svær, Andrew Jackson, er, at efter et af de her slag i kamp med de her Creek-indianer, der er der en kvinde, der finder et lille barn på slagmarken. Og det her lille barn er så medtaget, at hun vil ikke passe det, fordi barnet vil dø alligevel. Og Jackson ser på det her lille barn, og ser, at det er et indianerbarn. En lille dreng. Og han tager ham til sig, og sender drengen tilbage til Rachel, og han vokser op i Jackson-familien og får navnet Lincoln Jackson, og Jackson elsker sin søn af hele hjertet og forsøger at få ham ind på West Point, men opdager så, at man kan ikke få en indianer ind på West Point, også selvom man hedder Jackson til efternavn. Og da han dør af tuberkulosis i 1828, Lincoln Jackson, der bryder hans far sammen over det, fordi han er så glad for sin søn. Det er bare for at sige, at han var en kompliceret mand at forstå, og nem at lave sådan en karikatur af. Alt det og meget mere vender vi tilbage til forhåbentlig allerede næste uge, med mindre udviklingen i USA på anden vis overhaler os. Og vi siger tak for denne her gang, Mads Fuglede, David Træs og producer Andreas. Tak for denne gang. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.